langit na muli. Sa sandaling makita ang kislap ng iyong ngiti, may pag-asa kaya? Kung aking sasabihin ang laman ng damdamin, pinipilit mang pigilin na ika'y aking isipin, wala na yatang magagawa. Sana'y hindi pag-ait sa'kin ng sandali na masilayan ka at marinig man lang ang tinig. Laging bukas ang puso ko upang ibigin ka. Laging wagas ang aking pagtingin at aking pagsinta. Pinapangarap ka, tinatanaw sa ulap ang iyong mga mata. Dinarasal kita, hinihiling na sana ay lagi kang masaya. Pinipilit mang pigilin na ika'y aking ibigin, wala na yatang magagawa. Sana'y hindi pag-ait sa'kin ang sandali na masilayan ka at marinig man lang ang tinig. Laging bukas ang puso ko upang ibigin ka. Laging wagas ang aking pagtingin at aking pagsinta. Pinipilit mang pigilin na ika'y aking ibigin, wala na yatang magagawa. Sana'y hindi pag-ait sa'kin ang sandali na masilayan ka at marinig man lang ang tinig. Laging bukas ang puso ko upang ibigin ka. Laging wagas ang aking pagtingin at aking pagsinta.